W ten sposób rozpoczyna się album Undergrass włoskiego duetu Mushrooms Project. To pierwsza i zarazem jedyna pełnometrażowa płyta Włochów opublikowana w wytwórni Lęk, będącej sublabelem Clermontu 56. Wytwórni, z którą mamy częsty kontakt w ramach naszych nocnych spotkań. A wszystko za sprawą stylistyki będącej pomostem między przeszłością wrosłą na bazie psychodelicznego rocka i nurtu Space Disco z lat 70. i połączenia współczesnej muzyki tanecznej, której między północą a drugą poświęcamy najwięcej uwagi. We'll be right back. programie trzecim elektronika z Italii, publikowana przez dwóch producentów. Panowie działają pod szyldem Mushrooms Project. Thank you. Mushrooms Project w programie trzecim, ale już nie z regularnej płyty długogrającej, a z jednego z maxi singli, które można znaleźć w dyskografii tego włoskiego duetu. Obsession i na sam koniec kompozycja Uber, którą żegnam się z Państwem i jednocześnie zapraszam na piątkowe nasze spotkanie w moim anagramie. Mówił Michał Margański. Życzę Państwu dobrej nocy.